Ja, Wendt die gaat nu even opruimen, maar dat zijn enorme hoeveelheden mensen en muziekinstrumenten. En die worden nu allemaal afgevoerd. En, het publiek maakt zich op. En daar heb ik even een thank you.